Να κόσα λαλελότα Ιαν τόμπι κανά επά για σεφουία κομπανί Ιεβίσα σαντάλε ζαλί μαλαδί Ιαν πανζί Μπότε κεσένι Μπότε μπαπέσα κίνγα Να βάντα κινάντακο Ça, je n'ai jamais vu. Pierre Lobinanga, Tata na yo abeta ki yo. Papa ki sa ki mpo yo nima. Papa, attention. Na basi na kola la te. Yeah.